kilogram. A pomidory truskawkowe? Hit! 42% taniej! 3,99 za 250 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy odnotowano w ciągu minionej doby. Za chwilę relacja naszej reporterki. Poza przepisami prawa w tej pracy liczy się serce. W Pałacu Prezydenckim wręczono nagrody dla pracowników pomocy społecznej. Nowych restrykcji sanitarnych wobec osób niezaszczepionych domagają się od rządu władze lokalne we Włoszech. Straż Graniczna w ciągu minionej doby odnotowała 501 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Udaremniono też co najmniej 5 prób przekroczenia granicy przez duże grupy migrantów. Straż Graniczna przygotowuje się do tego, by w rejon granicy mogli przyjeżdżać dziennikarze. Na pracę reporterów na specjalnych zasadach w tym miejscu pozwalają przepisy nowej ustawy. Na konferencji Straży Granicznej była Katarzyna Ingram. Kasiu, co przedstawiciele straży mówili o pracy dziennikarzy na granicy z Białorusią? Jak ma ona wyglądać? Straż Graniczna mówi, że szczegóły tej pracy dziennikarze poznają po tym, jak nowelizacja ustawy o ochronie granic wejdzie w życie. Rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska, mówi, że pozwolenie na pracę przy granicy będą wydawali dziennikarzom komendanci placówek Straży Granicznej. Już myślimy, jak to zrobić, żeby państwo, każda z redakcji, ale też tutaj dużo mamy zgłoszeń z redakcji zagranicznych, żeby państwo mogli tam pojechać. Rzeczniczka mówi, że dziennikarze będą mogli obserwować wydarzenia z bliska. W poniedziałek było to zdarzenie w Kuźnicy, więc domyślamy się, że wtedy państwo chcieliby być gdzieś tam w pobliżu, więc pewnie wtedy zrobimy tam jakąś strefę, ale na przykład jak w tej chwili jest w miarę spokojna sytuacja, to być może się państwo uda gdzieś zabrać te odcinki, żeby pokazać taką naszą służbę właśnie w ciągu dnia, a nie tylko obserwowanie obozowiska. Od 2 września obowiązuje w pasie przygranicznym z Białorusią stan wyjątkowy, a to oznacza, że dziennikarze nie mogą wjechać na ten obszar. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. O sytuacji na polsko-białoruskiej granicy i współpracy zbrojeniowej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak rozmawiał na poligonie w Bemowie Piskim z brytyjskim sekretarzem obrony Benem Wallace'em. Ministrowie mają dziś odwiedzić żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Grupy Bojowej NATO. Nagrody za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej wręczono w Pałacu Prezydenckim. W uroczystości uczestniczyły minister rodziny Marlena Maląg i minister w kancelarii prezydenta Bogna Jankę. Marlena Maląg podkreśliła, że poza przepisami prawa w tej pracy liczy się serce. Przez ostatnie 1,5 roku walczymy z epidemią koronawirusa. Walczymy skutecznie, pokazujemy, jak pomagamy drugiemu człowiekowi. Ale dzisiaj trzeba to głośno i wyraźnie powiedzieć. To państwo. Jesteście na pierwszej linii frontu. To państwo współdziałacie, wyciągacie pomocną dłoń. Pokazujecie ludziom, którzy się znaleźli w trudnej sytuacji, jak ten trudny czas pokonać. Do nagrodzonych i wszystkich pracowników socjalnych list napisał prezydent Andrzej Duda. Przeczytała go sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Bogna Jankę. Jest to być może najgłębiej personalistyczna z usług publicznych, oferowanych przez władze państwowe i samorządowe. I właśnie o tym jej podstawowym wymiarze przypomina Dzień Pracownika Socjalnego, przypadający 21 listopada. Z okazji Państwa dorocznego święta gratuluję dokonań, których uhonorowaniem są wręczane dzisiaj nagrody i wyróżnienia. Zespołowo uhonorowane zostały m.in. ośrodki pomocy społecznej w Toruniu, Koszalinie i w Nowych Skalmierzycach w Wielkopolsce. PGE Baltica posiada już główne dokumenty w sprawie farm wiatrowych na morzu, poinformowała prezes spółki. Monika Morawiecka dodała, że ruszyła większość przetargów związanych z budową farm. Główne dokumenty konstytuujące w ogóle projekt, czyli umowę przyłączeniową do sieci, mamy decyzję środowiskową, pozwolenia na układanie kabli na morzu. To są te najważniejsze aspekty. Oczywiście będziemy się ubiegać o pozwolenie na budowę i to zwieńczy jakby ten proces uzyskiwania wszystkich pozwoleń. Prąd z pierwszej farmy wiatrowej ma popłynąć w 2026 roku. We Włoszech nowych restrykcji sanitarnych wobec osób niezaszczepionych domagają się od rządu lokalne władze. Niektóre regiony, powiaty i miasta wprowadzają już ograniczenia na własną rękę. Wczoraj wykryto we Włoszech ponad 10 tysięcy nowych zakażeń, najwięcej od maja. Istnieje obawa, że rząd za tydzień lub dwa będzie zmuszony wprowadzić w północnych regionach nowe ograniczenia. Ich gubernatorzy domagają się, by dotyczyły wyłącznie osób niezaszczepionych. Postulują, by nie wydawać przepustek covidowych na podstawie testu. Praktycznie oznaczałoby to wprowadzenie lockdownu dla tych, którzy nie chcą się szczepić. Jest ich we Włoszech 7 milionów. Wiele ośrodków wprowadza środki bezpieczeństwa na własną rękę.

To się nazywa dobra puenta. Państwo pytają, co przed nami do godziny 15, więc mówię. Już za chwilę o robotach, później o mapie rzemieślników, po co, gdzie i dlaczego. Na te pytania odpowiemy. O bieganiu w szczytnym celu, oczywiście Krzysztof Łoniewski dziś w biegam, bo lubię po 14. Czy trendy można badać tego, co dopiero się wydarzy? Jaka jest różnica między trendami a modą na przykład? Na te pytania również z ekspertką, naszym gościem, odpowiemy o 14.30. Oczywiście powtórka z rozrywki przed 15. również będzie. Państwo widzą, że kolorowo zapowiada się nasze dzisiejsze spotkanie, a jakże. Natomiast a propos robotów, kim jesteś robocie? Jaki jesteś? Ten akurat tutaj robot to jest robot współpracujący bardzo z człowiekiem. No bo jakże mógłby robot z człowiekiem nie współpracować? Na śmietnik z takim. W wybranych warszawskich szkołach trwa tydzień z robotem. Więcej za chwilę na ten temat. Młodzież uczy się, jak z robotami współdziałać, co czują, co chcą, o co im w ogóle w życiu chodzi. Natomiast czy młodzież wie, co to za piosenka? To oczywiście nie dotyczy robotów, ale tak sobie pomyślałem, może taki krótki konkurs a propos, jak oni się nazywali, ci bohaterowie, nie roboty, ale nie do końca tacy nasi. Bo dla starszych to będzie proste. A taki konkurs bez nagrody na dobry początek. Jak ktoś z Państwa ma ochotę, to proszę zadzwonić. Nie tylko oczywiście w kwestii konkursowo-robotowej. 2273, gramy dalej. Dobrze, państwo wszystko wiedzą. 2273. Dzień dobry, chciałbym odpowiedzieć na pytanie. Sigma i Pi. Albo? Pewno Sigma i Pi z Mat Planety. Nie było Pi i Sigma? Pi i Sigma, bo taka była piosenka. Dobrze. I teraz pytanie, kto pamięta ten ile ma lat? Czy jest tak dojrzały, czy o co w tym wszystkim chodzi? Bo chodzi, proszę państwa, o młodzież, o której za chwilę będziemy mówić, bo młodzież przeżywa taki tydzień z robotami w warszawskich niektórych szkołach. No dobrze, a tego zawodnika państwo pamiętają? Postanowiłem coś przekąsić. A kto chciał przekąsić w takim razie? To nie był robot. Krótko było 227 trójek. Też nie robot, ale nie nasz taki do końca. Baby mama's mama's. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Like me. She doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. And let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries and cookouts for my child's birthday. I ain't invited, despite it. I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's full grown. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Miss Jackson, times out of nine. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the Goodyear swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skillin' those homegirls and got your ass up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my d*** all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, can be cheating, beating. And the end to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. No dobrze, dobrze, proszę państwa, moja wina. Konkurs raz, że łatwy, dwa bez nagrody. Państwo dzwonią i dobrze odpowiadają. Powinienem się cieszyć, oczywiście. To był Sigma i Pi, przybysze z Mat Planety. Chociaż mi serce podpowiada Pi i Sigma, że w tej kolejności. O 15 kończę, mogę komuś z państwa kawę kupić albo zrobić, zaparzyć. W takim ładnym kubku. To jak ktoś państwa podejdzie, to może być nagrodą. A teraz o rzeczonych robotach, bo w tym tygodniu 5 dokładnie warszawskich szkół średnich odwiedza właśnie on, robot. Tydzień z robotem, który trwa od poniedziałku, to akcja, której celem jest rozpowszechnienie wśród uczniów wiedzy w zakresie robotyki czy robotyki, pijatyka czy automatyka, fizyka, matematyka. No dobrze, robotyki, niech tak zostanie, i zachęcenie ich do podjęcia edukacji w tym zakresie. O proszę. Macie możliwość posterowania, nawet ja umiem, takim robotem i on się tak fajnie obraca. Jest to ramię robota. Wy też możecie z tego sterowania skorzystać. Justyna Banaszczak z Fundacji Ziemia i My. Cel tego jest taki, żeby w każdej szkole uczniowie właśnie zapoznali się z tym robotem, żeby mieli możliwość posterowania nim. To jest taki sam robot, jaki występuje na produkcji. Ten akurat tutaj robot to jest robot współpracujący bardzo z człowiekiem. Czyli co? Stoi taki pracownik fabryki, coś jest za ciężkie, a więc wyślę robota. Tak, roboty się idealnie nadają do takiej ciężkiej, rutynowej i powtarzalnej pracy. Dawid Ciszewski z firmy produkującej roboty przemysłowe. Są idealne, żeby właśnie zastąpić człowieka, odciążyć go przede wszystkim z wykonywania tego typu zadań, trudnych, monotonnych. No oprócz tego, roboty przemysłowe to także ekologia. Współpracujemy z taką firmą, gdzie wprowadzamy projekt czystszej produkcji i tam po wprowadzeniu takiego robota na przykład jest mniejsze zużycie energii, ponieważ ten robot, no on też zużywa oczywiście energię, ale na przykład nie taką, jaką generują inne urządzenia czy inne maszyny. I po wprowadzeniu takiego robota pokazujemy danej firmie, jak ta firma oszczędza i jak mniej jest dwutlenku węgla. No ale porozmawiajmy chwilę o uczniach, o przyszłości soli tej ziemi. Czy uczniowie są zainteresowani tym robotem, czy w ogóle wiążą jakąś przyszłość właśnie z tą branżą? Uczniowie mają możliwość pobawienia się tym robotem, co na pewno rozwija ich kreatywność. Michał Polak, wicedyrektor Zespołu Szkół Łączności w Warszawie. I rozwija zainteresowania w tym kierunku, a wiemy, że robotyzacja w dzisiejszych czasach jest przyszłością. Pewnie trzeba mieć specjalne certyfikaty do tego, ale praca wydaje się bardzo przyjemna. Od razu widać efekt naszej pracy i możemy sobie fajnie poustawiać robota i będzie wykonywał to, co mu nakazaliśmy. To jest bardzo satysfakcjonujące. Wymagałoby to na pewno przeszkolenia i takiej praktyki, ale byłaby to praca naprawdę fajna, taka sprawiająca radość, żeby się wstawało i szło do pracy, tak naprawdę lubiąc, co się robi. Przemysł dąży do tego momentu, w którym odciąży pracownika operatora od wysiłku fizycznego. Adam Mroziński z firmy produkującej roboty przemysłowe. A skupi się na tym, żeby pełnił rolę raczej kontrolną obsługi takiego robota i właśnie w tą stronę zmierzamy. Dlatego też tutaj dzisiaj jesteśmy, aby podnosić właśnie świadomość młodych ludzi o tym, że roboty przemysłowe to jest przyszłość przemysłu, przyszłość automatyzacji i będą brały czynny udział w codziennych zadaniach. Słuchawki da radę przenieść? Na spokojnie, on ma 10 kg udźwigu. A czy żeby pracować w tym zawodzie, to trzeba mieć jakieś szczególne szczęście, czy może jest teraz zapotrzebowanie na takich pracowników? Obecnie, jeśli chodzi o programistów robotów, to rynek jest bardzo szeroki i można tak naprawdę przybierać w ofertach. Mogą to być praca integratorska, czyli uruchomienie takiego robota, może to być też utrzymanie ruchu, na przykład na istniejących fabrykach, więc tak naprawdę można się odnaleźć w każdej dziedzinie. To jest cały czas prężnie rozwijająca się dziedzina przemysłu, cały czas jest poszukiwana duża liczba programistów robotów, bo cały czas ten rynek nie jest nasycony i myślę, że jeżeli ktokolwiek by się zdecydował właśnie z młodych ludzi pójść w tą stronę, no to w przyszłości naprawdę będzie miał sporo ofert tutaj pracy do wyboru. Jeśli chodzi o liczby, proszę Państwa, Polska jest niestety w ogonie państw zrobotyzowanych. Liczba jednostek na 10 tysięcy pracowników to 46 robotów, przy czym średnia światowa to już 113 jednostek. Józef Niewiarowski mi podpowiada właśnie. Polska wyprzedza jednak inne kraje pod względem dynamiki rozwoju tego sektora. To ważne, w 2019 mimo światowego spadku zainteresowania o 12%, w Polsce odnotowano zakup ponad 2,5 tysiąca robotów przemysłowych. Informacje zebrał dla Państwa specjalnie Józef Niewiarowski. Ale młodzieży, jeśli pomyślicie, że to od Was się zaczęło, to się grubo mylicie. W eksperymencie brał udział pierwszy na świecie robot kolejkowy Ewa 1. Co robił robot Ewa? Stał w kolejce i się nie męczył. 26 minut po 13, 227-3 nasz numer telefonu, a bo jeszcze ten jeden pan tam, który czeka w kolejce do odgadnięcia jego imię. Państwo pamiętają? Jeśli nie, to za chwilę przypomnę. Dobrze, dobrze. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Run, run, run. Roboty niech żyją sobie długo i szczęśliwie, a ten pan trochę zapomniany, czy on jeszcze żyje? Mam nadzieję, że tak. Postanowiłem coś przekąsić, a dalej nic nie pamiętam. Na pewno nie robot, na pewno jadł koty. 2273. Proste, za proste. Gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal. Zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas. Zgubiłem się. Pokój budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wciąż czekam na ten znak, zawrócę rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas. Zgubiłem się, yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Piękny listopadowy czwartek, człowiek musi sobie jakiś konkurs wymyślić. Prosty konkurs. Nie robot to, a kto lubił czasem kota pogonić, tak powiem. To był Mikrobit, węgierska bajka. Czyżby? To był Mazi, Jad Parkometr. Na pewno? Nie robotem, wspaniały kosmita, Alf. O! Odpowiedzią oczywiście jest Alf. Brawo. Bez nagrody. Sama satysfakcja niech państwu wystarczy. Za chwilę powiemy o mapie rzemieślników. Co to takiego? W Krakowie powstaje mapa, jak to wiadomo, jak to mapa. Ma pomóc dojść mieszkańcom miasta, znaleźć, połączyć mieszkańców z fachowcami. Fachowiec to kto? Szewc? Zegarmistrz? Li tylko? Jestem jednym z nielicznych w Polsce wytwórców rzeźbionych szachów. Aha, super. To poproszę dwie figury. Dwoje szachów, dwa szachy, dwa zestawy szachów. Za chwilę więcej na ten temat. Ciekawe, interesujące, proszę mi wierzyć. Za 25 minut 14. Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny alufelki. Ciemne szyby. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to, by wozić ją. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to, by wozić ją. 400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Vamos. i kompotę. Klimatyzę, serwo, wiatrak, szyber, kółko, swuter, piskać. Piszcie, aś łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zacna to inicjatywa, proszę Państwa, bo wirtualna mapa rzemieślników jest odpowiedzią miejskich aktywistów na upadki wielu małych zakładów, które to miały miejsce podczas pandemii. Działacze z akcji ratunkowej dla Krakowa, bo teraz w Krakowie właśnie jesteśmy, nie chcą dopuścić do tego, by kolejne firmy z tradycjami zniknęły z krajobrazu miasta. Takie firmy jak pani Barbary czy pana Łukasza. Martyno Masztalesz, opowiedz proszę więcej. Dzień dobry, Łukasz Wiciarz, pracownia rzeźby Moje Szachy. Jestem jednym z nielicznych w Polsce wytwórców rzeźbionych szachów. W Krakowie bodajże jedynym. Dzisiaj akurat rzeźbię, jak pani widzi, takie większe. To są naprawdę olbrzymie szachy. Powiedzmy, samo rzeźbienie to jest mniej więcej, jakby tak dobrze siąść od rana do wieczora, no jakiś dzień do półtorej dnia. Z tym, że to jest mowa tutaj o samym rzeźbieniu, natomiast wcześniej to musi być wytoczone, później po rzeźbieniu jeszcze tam czyszczone, obciążane, wiadomo, pokrywane różnymi, nie wiem, ja ostatnio raczej preferuję olejowanie. Także cały proces, powiedzmy, rozciąga się do tygodnia. No, w Polsce to kilka osób raptem tym się zajmuje. Barbara Podełkówna, pracownia ceramiki artystycznej Terra. Przez pierwsze 10 lat zajmowałam się ceramiką stricte artystyczną i dekoracyjną, natomiast od jakiegoś czasu, no właśnie od 10 lat, a może nawet od 13, robię użytkową ceramikę, czyli filiżanki, kubki, miski, dzbanki, talerze. Uważam, że przedmioty użytkowe też powinny być piękne i jest miło zjeść na ładnym talerzu, prawda? Zawsze lepiej niż na brzydkim, czy byle jakim. Maciej Fijak, akcja ratunkowa dla Krakowa. Mapa krakowskich rzemieślników to dwie główne idee. Pierwsza, wsparcie idei zero waste, czyli tego, żebyśmy rzeczy naprawiali, a nie kupowali nowe. A druga idea to wspieranie lokalności, dobrego sąsiedztwa, małych rodzinnych punktów, rzemieślników, sklepików, które są z nami od lat, które raz sobie lepiej radzą, raz gorzej, ale tworzą taki charakter niepowtarzalny każdego osiedla, każdej dzielnicy. Jeżeli chodzi o te punkty, to one raz sobie radzą lepiej, raz gorzej. Niektóre są bardzo popularne, niektóre wręcz przeciwnie. Dlatego uważam, że warto je wspierać i dzięki tej mapie też nawiązujemy taką relację z tymi rzemieślnikami i mamy szansę na taki feedback z ich strony. Jeżeli się coś będzie działo, jeżeli będą mieli gorszy okres, na przykład przez pandemię, to mamy szansę zareagować, mamy szansę ich wesprzeć. Zachęcam do tego, żeby wejść na rzemieślnicykraków.pl bez polskich znaków. Ta mapa jest naprawdę bardzo czytelna, bardzo fajnie zrobiona. To jest interaktywna mapa, gdzie wyświetlają nam się punkty już podzielone na kategorie. Po kliknięciu w taki punkt widzimy nie tylko nazwę i kategorie, ale też adres, godzinę otwarcia, kontakt od razu do tego rzemieślnika. Myślę, że to bardzo pomoże ludziom, a poza tym no wypromuje po prostu ludzi, którzy może zaczynają dopiero. No zawsze to lepiej, jak więcej klientów przychodzi. Ja mam stronę na Facebooku, więc od momentu, jak pojawiła się mapa, no to jest jakieś 30 wejść, czyli no jeszcze może to się nie przekłada na sprzedaż, ale zainteresowanie, a to od tego się zaczyna, prawda? Często trafiali do mnie ludzie, na przykład, nie wiem, przelotem, jakiś gość z Nowej Zelandii, który akurat trafił do Krakowa, znalazł moją stronę, stwierdził, że musi mnie odwiedzić, wpadł tutaj po jakieś takie małe, miniaturowe szachy magnetyczne, natomiast wyszedł z takim największymi, jakie robię, które mają 85 cm, wprawdzie bez kasetki, bo stwierdził, że z taką trumną do samolotu niekoniecznie, ale figurki jak najbardziej. Także trafiają do mnie przeróżni ludzie z różnych miejsc, natomiast sądzę, że faktycznie dzięki takiej tej mapie, no to jednak na pewno większy będzie tak powiem, zasięg wiadomości na mój temat, także no liczę, że to zadziała. Czyli jak to było jeszcze raz? Człowiek z Nowej Zelandii był w Krakowie, zwiedził sobie Wawel, a później zaszedł do sklepu, do pracowni pana Łukasza, kupił szachy prawie metrowe, później wrócił i grał w tej Nowej Zelandii tymi krakowskimi szachami. No dobrze. Rzemieślnicy Kraków.pl, na tej stronie znajdą państwo mapę rzemieślników Krakowa. Proszę dodawać nowe punkty, bo na razie jest ich tam tylko kilka i to głównie z południowej części centrum Krakowa. Ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście taka inicjatywa dałaby się przenieść do innych miejscowości swoich, państwa miejscowości, mniejszych miejscowości? 227 trójek. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Miłości nigdy dość, a że trochę się świątecznie zrobiło, to też dobrze w listopadzie. Za kwadrans 14. Informator ekonomiczny. Sponsorem nagrody Lubię, bo polskie jest Polski Fundusz Rozwoju. Arkadiusz Ekiert. Grupa PZU przedstawiła wyniki finansowe za trzeci kwartał. Ze sprawozdania wynika, że w trzecim kwartale zwrot na kapitale wyniósł 17,7%. Wysokość wypłaconej akcjonariuszom dywidendy kształtowała się na poziomie 3,5 zł za jedną akcję. Jak mówi prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła, na dobry wynik wpłynęły m.in. rentowność ubezpieczeń grupowych. W trzecim kwartale odnotowaliśmy powrót rentowności ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych do bardzo wysokich, ponad 20% poziomów. Marża sięgnęła 21,8% i była ponad dwukrotnie wyższa od tej, którą osiągnęliśmy w pierwszym półroczu tego roku. Na wynik wpłynęło też wysokie tempo przychodów. W trzecim kwartale odnotowano wzrost składki o 5,5%, licząc rok do roku. Wzrost dotyczy m.in. ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i indywidualnych. Następczyni znienawidzonej przez kierowców zawodowych aplikacji Viatol nie zdaje na razie egzaminu. Według użytkowników pojazdów systemowi e-toll daleko do zapowiadanej doskonałości. Miała pomóc nie tylko kierowcom pojazdów powyżej 3,5 ton w naliczaniu opłat, ale też podróżującym na wakacje przy rozładowaniu korków na autostradach. W pierwszych tygodniach działania systemu e-toll użytkownicy zwracają jednak uwagę na niebezpieczeństwa, które może powodować korzystanie z aplikacji w trakcie jazdy. Jak sygnalizują kierowcy, kluczowym problemem okazuje się być kłopot z sygnałem GPS. Przykład? Niektóre osoby zwróciły uwagę na fakt, że nie jechały autostradą, a opłata została pobrana. Aplikacja czasem jest też niestabilna, co powoduje jej wyłączenie lub zawieszenie, a dodatkowo znacznie skraca też czas pracy telefonu. Wiele zarzutów dotyczyło obsługi aplikacji, gdyż użytkownicy zwracali uwagę, że dość często podczas jazdy należało posługiwać się telefonem i zwracać uwagę na wiele szczegółów. Status parametrów takich jak bateria, GPS i internet muszą być cały czas podświetlone na zielono, aby aplikacja poprawnie policzyła przejazd. W przypadku, jeśli włączymy w międzyczasie inny program, na przykład nawigację, to powrót do e-toll wymaga ponownego wpisania PIN-u, co może być kłopotliwe podczas jazdy. W imieniu kierowców liczymy na szybką poprawkę systemu, nie zapominając jednocześnie o jego plusach. Ale o tym nie dziś, bo teraz zmieniamy temat. W Polsce fizyczny brak dostępu do internetu jest już dziś problemem marginalnym. Zdecydowana większość Polaków ma dostęp do sieci i urządzeń. Jednak problemem, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych, wciąż pozostaje brak motywacji. Aż 66% osób, które nie korzystają z internetu, uzasadnia to brakiem potrzeby. Wynika z nowego raportu Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce. To niesie za sobą poważne konsekwencje społeczne, związane m.in. z ograniczeniem dostępu do edukacji czy pracy. Indeks wykluczenia lokalnego wskazuje, że nawet co piąta gmina w Polsce spełnia kryteria wykluczenia społeczno-cyfrowego. Mówi Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. Wykluczenie społeczno-cyfrowe jest częścią integralną naszego życia. Im bardziej przyspiesza rozwój technologiczny, tym do większego rozwarstwienia takiego społeczno-cyfrowego dochodzi. Bardzo wyraźnie widzieliśmy to w czasie pandemii, która sama w sobie nie przyniosła nam nowych problemów, ale w sposób niezwykle silny uwypukliła te, które już istnieją. I to właśnie, co uwypukliła, to niestety problem rosnących nierówności społecznych w zakresie korzystania z funkcji cyfrowych, z nowych technologii, bowiem widzimy, że osoby, które nie korzystały przed pandemią w ogóle z nowych technologii, w 90% nie widzą takiej potrzeby nadal. Natomiast ci, którzy oczywiście mieli dostęp do nowych technologii praktycznie nieograniczony, uciekli o kilka długości do przodu. Opublikowany na początku tego roku raport Federacji Konsumentów Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii potwierdza, że pandemia COVID-19 pogłębiła wykluczenie wśród najbardziej zagrożonych nim grup. Zbliżamy się do finału. Już w przyszły piątek, 26 listopada, na antenie Trójki w ekonomicznym programie Winien i Ma, który poprowadzi Wojciech Surmacz, poznamy wszystkich laureatów piątej już edycji organizowanego przez Polskie Radio konkursu Lubię, bo Polskie. Po raz piąty chcemy nagrodzić polskie firmy, które wspierają naszą gospodarkę wyjątkowymi produktami i usługami. Nagrodzimy też firmy, które znakomicie radzą sobie nie tylko na krajowym rynku, ale i na zagranicznym. Przy okazji chcemy też zachęcić naszych słuchaczy do kupowania polskich produktów i korzystania z polskich usług. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Zapraszam do słuchania. Finał piątej edycji Lubię, bo Polskie w Trójce 26 listopada, piątek po godzinie 9. To wszystko na dziś. Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Sponsorem nagrody Lubię, bo Polskie jest Polski Fundusz Rozwoju. I hope. mówiliśmy w Trójce do Trzeciej dziś o mapie rzemieślników, która powstaje właśnie w Krakowie. Po co? Przypomnę, ma połączyć mieszkańców z fachowcami, bo gdy człowiek zechce pójść do zegarmistrza, maszynę do szycia oddać do naprawy, czy pójść do ramiarza albo odwiedzić serwis rowerowy, no to sobie wchodzi na taką mapę wirtualną i wie, gdzie do kogo. To też służy i tym wszystkim rzemieślnikom, którzy też nie są po prostu zagubieni w świecie i w czasoprzestrzeni. Natomiast państwo dzwonią na ten temat i mówią, a niech będzie taka mapa, ale co tam lokalna, 227 trójek. Taka mapa przydałaby się w całej Polsce jak najbardziej. Mój syn na przykład zajmuje się wytwarzaniem broni średniowiecznej i brak takiego miejsca, które po prostu skupiało takich ludzi. Także fajnie by to było ujednolicić na całą Polskę. Super inicjatywa. Super, popieram. I wtedy by było tak, do Poznania po miecz na przykład, po podkowę dla konia do Szczecina i wszystko by było jasne. Ale kto miałby to zrobić? 227 trójek to nasz numer telefonu w sprawie rzemieślników, ale nie tylko. Za 6 minut 14 i serwis trójki. Zapraszamy do reklamy. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Samsung Galaxy S20 FE. Taniej o 600 zł. Smart TV Samsung aż 70 cali za jedyne 2999. Taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony.